τόσα μάτια εδώ γύρω, πως να κάνεις δουλειά. Ψηλέ τα ακούς, για μας και λαϊτάν τα πουλιά. Μας χαζεύουν απ' τα δέντρα, κουτσουλάνε παντού. Τραβά και φέρνα καραμπίνα, είναι εποχή κυνηγιού. Την είδαν λύκη τα παιδάκια με γιο-γιο και αου. Τους είδα μάτια μου να κλαίνε σε στιγμές πανικού. Αυτό είναι ραπ, ραπ, να το μάθουν παντού. Ματώνουμε για αυτά που λέμε τώρα πάντα παντού. Άλλο ένα καλοκαίρι που η πόλη δρομάει. Είμαστε όλοι μαζεμένοι και ο μαλάκας κοιτάει. Τη μικρή την βαράει γιατί το παρατραβάει. Ανοίγει πείραμα αναπτήρα και μου χαμογελάει. Είμαστε όλοι πεινασμένοι, αντε να δω ποιος τα φάει. Τι να πω στην οικογένεια που για μένα ρωτάει. Εδώ το ίδιο μου το αίμα όλο φράγκα ζητάει. Κι αυτή που αγάπησα αποφεύγει πλέον να με χαιρετάει. Ζω κι εγώ με την πεποίθηση ότι ο κόσμος γυρνάει. Πετάω μια πέτρα στον αέρα για να δω που θα πάει. Έχω ένα σύννεφο μαύρο που όλο με κυνηγάει. Και έναν αέρα γαμημένο που όλο κόντρα φυσάει. Τα πάντα εδώ γύρω κινούνται με χρήμα και έρωτα. Αγαπάω καλά, μισώ υπέροχα και αγέροχα. Τις νύχτες τριγυρνάω με καυσά αερίου τέρατα. Μέσα στην ομίχλια ακούς το θόρυβο απ' τα πέλμα. Είμαστε μπλεγμένοι, στο μισθό τους χαμένοι. Δεν μας καταλαβαίνουν, ερωτάνε τι συμβαίνει. Που και που ευτυχισμένοι, σαν λογοτομημένοι. Από όλη την Ελλάδα ταπεινοί και πεινασμένοι. Είμαστε μπλεγμένοι, στο μισθό τους χαμένοι. Δεν μας καταλαβαίνουν, ερωτάνε τι συμβαίνει. Που και που ευτυχισμένοι, σαν λογοτομημένοι. Από όλη την Ελλάδα ταπεινοί και πεινασμένοι. Κρατάμε αυτό. Το ταπεινοί και πεινασμένοι, όπως το λέει ο Λέξ, αλλά και το λογοτομημένοι, που είναι και ο τίτλος του συγκεκριμένου τραγουδιού. Σήμερα ειδικά. Που ξυπνήσαμε όλοι με ένα σοκ πάνω στο χθεσινό σοκ. Είναι πολλά απάνωτα και πάνω στο πριν δύο εβδομάδες σοκ με τις πυρκαγιές και όλα αυτά που έχουν συμβεί στον τόπο τις τελευταίες μέρες. Σήμερα που η μισή Ελλάδα είναι σκεπασμένη με λάσπες, το μισό πύλιο αποκομμένο τελείως και χωρίς ρεύμα. Η Σκιάθος, έβλεπα πριν, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάποια χωριά στο νομό Λαρίσης και στις άλλες πόλεις, περιοχές που έχουν χτυπηθεί από αυτή την κακοκαιρία. Χωρίς ρεύμα είναι το 112 να ηχεί ακόμη και εδώ στην Αττική, νωρίς το πρωί, στα νότια προάστια, να τσιρίζει παντού για να θυμίζει αυτό μόνο τη μοναδική παρουσία και ύπαρξη κυβερνητικής ευθύνης. Είναι το μόνο πια σε αυτόν τον τόπο που υποδηλώνει ότι εδώ υπάρχει κράτος, μηχανισμός, κάτι και έρχεται στα τηλέφωνα και λέει «Να, εδώ είμαι». Και τι λέει, φύγετε από εκεί που είστε, πηγαίνετε κάπου αλλού. Όχι ότι λέει κάτι σημαντικό, αλλά είναι το μόνο απτό που έχεις μπροστά σου για να καταλάβεις ότι υπάρχει αυτό που λέμε κράτος, το οποίο το χρυσοπληρώνουμε. Σήμερα που όλοι ξυπνήσαμε με ένα βίντεο από το λιμάνι του Πειραιά, βλέποντας το θάνατο ενός ανθρώπου από πνιγμό για 36 ευρώ, όπως είχε κυκλοφορήσει όλη τη νύχτα, πριν κάνα τρίωρο φάνηκε, απεδείχθη από το ίδιο το λιμενικό ότι είχε πληρώσει αυτός ο άνθρωπος, ένας βιοπαλαιστής από την Κρήτη, από πολύτεκνη οικογένεια, που έτρεξε να προλάβει το πλοίο. Είχε μπει, είχε βγει και έτρεξε στο τέλος να προλάβει το πλοίο. Τον πέταξαν στη θάλασσα. Δύο άνδρες βλέπουμε, αξιωματικοί, εργαζόμενοι, δεν ξέρουμε, του πλοίου Blue Horizon, επειδή προσπάθησε, ξαναλέω, να μπει τελευταία στιγμή στο πλοίο. Τον σκότωσαν ψυχρά, φαίνεται κανονικά. Τον δολοφόνησαν και μετά αναχώρησαν για το ταξίδι τους. Λιμενικός δεν υπήρχε, δεν φαίνεται στο βίντεο ότι υπάρχει και αξιωματικός του λιμενικού. Ο καπετάνιος έβλεπε από τις κάμερες ή ειδοποιήθηκε από αυτούς τους δύο αξιωματικούς που ήταν κάτω ότι όλα πάνε καλά και ξεκίνησαν να φύγουν. Διέταξε τον απόπλο, ο ίδιος ο καπετάνιος, μόλις είχε διαπραχθεί η δολοφονία. Άνετος και ωραίος. Εμείς την ώρα που ξεκίναγε το πλοίο και έβαζε τις μηχανές, ακούω φωνές και τρέχω στο πίσω μέρος και βλέπω τον τύπο αυτού του πλοίου να αποθεί έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να μπει στο καράβι. Όλος ο κόσμος φώναζε γιατί ήταν φως φανάρι ότι θα πέσει στη θάλασσα, να τον αφήσει. Αυτό συνέχισε με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πέσει στη θάλασσα. Εσείς το βλέπατε, φωνάζατε από πάνω, αφήστε τον να μπει μέσα. Όλος ο κόσμος φώναζε, κυρία μου, γιατί ήταν φως φανάρι ότι θα συμβεί το κακό. Την ώρα που έκανε προσπάθεια να μπει ο άνθρωπος, εκείνη την ώρα τραβιόταν ο καταπέλτης από τον τόκο του λιμανιού. Όπως βλέπετε, έχει λυγίσει το πίσω μέρος του καταπέλτη και πέφτει στη θάλασσα. Αν δείτε το βίντεο των 8 δευτερολέπτων, ρίχνει μία ματιά, λες και έπεσε, γιατί και γατίνα έπαιζε και σκύλος να έπαιζε στη θάλασσα, θα υπήρχε. Ένα σκουπίδι, θα έσκεπεσαι ένα σκουπίδι, σαν να μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, γυρνάει και τον κοιτάει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, και γυρνάει απαθέστατα και δίνει σήμα, γιατί από ό,τι ξέρω, αν δεν δώσει σήμα ο ύπαρχος, δεν φεύγει το πλοίο. Ναι. Απαθέστατα γυρνάει και δίνει σήμα και φεύγουμε και σηκώνει τον καταπέλτης. Αντί να μείνει ο καταπέλτης κάτω, να πεταχτεί έστω ένα σωσίβιο, που δεν ξέρω αν στην περίπτωση αυτή μπορούσε να κάνει κάτι. Να σβήσουν οι μηχανές. Να σβήσουν οι μηχανές, μην πάρει από κάτω τον άνθρωπο. Να σβήσει η μηχανή και να μείνει το πλοίο εκεί για να γίνει προσπάθεια διάσωσης. Δεν έγινε καμία. Φωνάζατε, φαντάζομαι. Για να σωθεί ο άνθρωπος. Όλος ο κόσμος φώναζε, κυρία μου. Όλος ο κόσμος φώναζε. Το πλοίο έφαγε, σας λέω, απαθέστατο. Λες και πηγαίναμε ταξίδι, ένα ωραίο ταξιδάκι, να περάσουμε όμορφα. Ο άνθρωπος τον τράβηξε η δύνη της θάλασσας, τον εχάσαμε για λίγο για κάποιο από τα μάτια μας και μετά ξεβράστηκε πάνω και ξανατον πήρε από κάτω. Εκεί πιστεύω τελείως ο άνθρωπος. Αυτόπτης μάρτυρας στο Μέγκα του πρωί. Παράγουμε περισσότερη βαρβαρότητα από όσοι μπορούμε να αντέξουμε, αυτό αποδεικνύεται ειδικά τον τελευταίο καιρό. Μια κοινωνία που έχει χάσει βασικές ανθρωπιστικές αξίες, χάνει με φοβερή ταχύτητα και ανθρώπους. Και με αυτόν τον τρόπο το περιέγραψε εδώ ο μάρτυρας. Όσοι έχετε δει το βίντεο, θα το δείτε. Είναι από αυτά που μένουν και θα μείνουν. Είναι γροθιά στο στομάχι για όλους. Μια κοινωνία που έχει αναδείξει ως αξία την ατομικότητα, την αδιαφορία, την προσωπική ηρεμία μέσα στους τοίχους του σπιτιού. Μια κοινωνία που έχει ως υπέρτατη αξία το κέρδος, καταντά να χάνει την αξία του ανθρώπου. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως αυτό που είδαμε το πρωί. Η κοινωνία μετράει και υπολογίζει την αξία του κέρδους, όχι την αξία της ανθρώπινης ζωής. Και από ό,τι έμαθα, πήγε ο κόσμος στον καπετάνιο και του χτύπαγε την πόρτα και αυτός σου έκλεισε την πόρτα. Τι λέτε! Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Α. Το πλοίο, όπως άμα θα δείτε την πορεία του, βγήκε από το λιμάνι του Πειραιά. Πήγε προς το, προς το ανοιχτά, ας πούμε. Σχεδόν έγινα. Στην Αίγινα και ξαναγύρισε πίσω με εντολή του εισαγγελέα. Τόσος κόσμος. Γιατί ξέρετε, όταν. Μείναμε αρόδου και η πληροφορία ήταν από τα μεγάφωνα ότι δόθηκε εντολή από το λιμενακείο να σταματήσουμε εκεί. Είχαν φτάσει στην Αίγινα. Κανονικά ξεκίνησαν. Σαν να κλωτσούσαν, ο άνθρωπος το λέει εδώ ως γατί, το περιέγραψε, σαν να κλωτσούσαν ένα ντενεκεδάκι από κοκακόλα, από αναψυκτικό. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, σήμερα το πρωί, πριν λίγες ώρες, έρχονται όπως πάντα οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι των καναλιών να προκαλέσουν στην καλύτερη περίπτωση αμηχανία σε όλους εμάς που τους παρακολουθούμε. Για άλλη μια φορά, όπως σήμερα το πρωί, η Ιωάννα Μάνδρου πάντα και πάλι από την τηλεόραση του Sky. Είναι κτηνοδία. Βέβαια. Για την κτηνοδία δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Τι να πει ένας άνθρωπος 36 χρόνων να χάσει τη ζωή του για αυτό το πράγμα. Έτσι, τόσο άδικα. Τόσο άδικα. Έκανε το λάθος και μπήκε στο καράβι την ώρα που ξεκινούσε. Ας τον σπρώχναν μέσα. Βέβαια. Ας τον μπλακώναν στις κλωτσές. Ας τον παραδίδανε στο λιμεναρχείο. Ας του βάζαν πρόστιμο. Ας του ασκούσαν δίωξη στον εισαγγελέα. Όλα εκτός από τον τροσπρώχνο. Όχι να τον σκοτώσει τον άνθρωπο. Όχι, βέβαια. Τόσοι τρόποι υπάρχουν. Όλα αυτά. Κάποιες ώρες, την ώρα που όλοι βλέπαμε το βίντεο και το ξαναβλέπαμε και απορούμε όλοι με τους εαυτούς μας, με αυτά τα κτίνη που έκαναν αυτό που έκαναν, με τις εταιρείες, με τα ακριβά πλοία, τα ακριβά εισιτήρια, όλο αυτό το μείγμα, γιατί δεν μπορεί κάποιος να το ξεχωρίσει, να το διαχωρίσει. Και πάντα είναι μια εταιρεία από πίσω, εδώ είναι η γνωστή εταιρεία, που μετράει πάντα το κέρδος και τη ζημιά. Έτσι λειτουργεί. Με το που αναχώρησε το πλοίο, επειδή κάποιοι επιβάτες είχαν δει τι είχε γίνει απ' έξω και πήγαινε το πλοίο πώς έγινε όταν το γυρίσανε, βγάζει μια ανακοίνωση πάνω στο πλοίο, μέσα στο πλοίο η εταιρεία. Θα την ακούσουμε, δεν ακούγεται πολύ καθαρά. Θα σας πω εγώ το κείμενο αμέσως μετά. Τι λέει η ανακοίνωση. Ενημερώνουμε τους κυρίους επιβάτες ότι η καθυστέρηση απόπουλου του πλοίου οφείλεται σε περιστατικό που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο δεν έχει καμία ευθύνη για το συμβάν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Αυτά λέγανε στους επιβάτες εκείνη την ώρα, όπως συμβαίνει πάντα. Αν δεν υπήρχε το βίντεο, θα ήταν όντως ένα περιστατικό και κάτι για το οποίο δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη η εταιρεία. Όμως υπήρξε το βίντεο, υπήρξαν και δεύτερα και τρίτα βίντεο στη συνέχεια, ακόμη και από επιβάτες πάνω από το πλοίο, γιατί το αρχικό βίντεο δεν είναι από το πλοίο. Όλο αυτό τη φρίκη που βλέπουμε και παρακολουθούμε όλοι. Έτσι λοιπόν, εδώ η εταιρεία αμέσως να διώξει από πάνω της την ευθύνη. Μια άλλη εταιρεία στα Τέμπη πριν κάποιους μήνες επίσης είχε βγάλει μια ανακοίνωση που δεν ήξερε τίποτα. Και πάντα υπάρχει μια εταιρεία που βγάζει μια ανακοίνωση που δεν ξέρει τίποτα. Μένει αυτή η ανακοίνωση εκτός αν έρθει βίντεο. Αν έρθει το βίντεο, τότε αλλάζουν όλα. Βγήκε δεύτερη ανακοίνωση μετά, η οποία λέει η διοίκηση της Attica Group συγκλονισμένη. Συγκλονίστηκε τώρα. Από το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο λιμένα Πειραιά, δηλώνει ότι συνεργάζεται με κάθε αρμόδια αρχή για την πλήρη διελεύκανση του συμβάντος. Αυτή η ανακοίνωση είναι μετά το βίντεο. Αν δεν είχε προκύψει βίντεο, δεν θα υπήρχε καμία ανακοίνωση και κανένα ενδιαφέρον να συνδράμει τις αρχές στη σχετική έρευνα. Το γελίο της υπόθεσης και το τραγικό ότι φωνάξανε τα μεγάφωνα για το συμβάν που συνέβη στο λιμάνι του Πειραιά δεν φέρει καμία ευθύνη η εταιρεία και το βαπόρι. Αυτοί δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή φώναζε ο κόσμος μέσα. Ο άνθρωπος πέθανε και αυτοί δεν κάνανε τίποτα. Βγήκαν από το λιμάνι κανονικά. Τίποτα απολύτως δεν έγινε. Τίποτα απολύτως δεν έγινε. Φαίνεται ακριβώς τι έχει συμβεί και βγαίνει σήμερα το πρωί ο αρμόδιος υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος, θα ακούσουμε τώρα το σχετικό απόσπασμα από το Open στις 9 το πρωί, εξομοιώνει τον δολοφονημένο με τους δολοφόνους. Εγώ θεωρώ ότι και σήμερα υπάρχουν αυτοί που θρηνούν τον αδικοχαμένο και υπάρχουν και αυτοί που θρηνούν για αυτούς που πήγαν να βγάλουν, να κάνουν τη δουλειά τους, να φέρουν πίσω ένα μισθό, ένα μεροκάματο και σήμερα βρίσκονται κατηγορούμενοι για δολοφονία. Μάνε τώρα. Ναι, τώρα όντως βρίσκονται κατηγορούμενοι. Ας μην δολοφονούσαν για να μην είναι κατηγορούμενοι. Δεύτερον, η ίδια μοίρα, θρηνούμε τον δολοφονημένο που τον θρηνούμε και θρηνούμε και αυτούς που θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, θα πάνε φυλακή για κάποια λίγα χρόνια και μετά θα ξαναβγούνε. Ίδιο ακριβώς είναι. Βγαίνει ένας υπουργός με την ακεραιότητα που έχει, τη σοφία που έχει και λέει αυτά. Ναι, είναι η αλήθεια, βγαίνει, όπως είχε βγει ένας άλλος υπουργός, κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν και πιο παλιά, πάντα βγαίνει ένας υπουργός το πρωί να ταράξει και αυτό στα νεύρα όλων μας και να δείξει πόσο αδίστακτοι είναι και πώς οι μόνοι τους έννοια είναι να καλύψουν κάτι, να συγκαλύψουν κάτι. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει, τίποτα παραπάνω. Πριν χρόνια, αν θυμόσαστε, ελεγκτής λεωφορείου στο Περιστέρι είχε σκοτώσει ένα 19χρονο παιδί για εισιτήριο 1,20 ευρώ. Δεν είχε πληρώσει, τον κυνήγησε, πέφτει από το λεωφορείο, σκοτώθηκε. Πριν χρόνια επίσης, ο Ζακ μπήκε κυνηγημένο στο μαγαζί του γνωστού και τον σκότωσε και μετά σκούπιζε και τα αίματα και τα γυαλιά. Πριν λίγο καιρό, αστυνομικοί σκότωσαν ένα 16χρονο για 20 ευρώ βενζίνη. Είχε βάλει και δεν είχε πληρώσει. Είναι κάποια χτυπητά παραδείγματα της εξουσίας που ασκεί κάποιος πάνω και μόνο στον αδύναμο. Μόνο στον αδύναμο. Γιατί αυτός που πεθαίνει πάντα, αυτός που πνίγεται πάντα, αυτόν που σημαδεύουν, που κλωτσάνε, που σπρώχνουν, είναι πάντα αδύναμος, φτωχός και απόκληρος. Έχει εθιστεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας να έχει πιο ελαστικά κριτήρια όταν πρόκειται για φτωχό θύμα. Θεωρεί σχεδόν φυσιολογικό η τιμωρία του αδύναμου που διαπράττει μια μικρή παραβατικότητα να είναι θάνατος, χωρίς δίκη, χωρίς να του δοθεί χρόνος, να απολογηθεί, χωρίς τίποτα. Μπήκε τελευταία στιγμή στο πλοίο. Μπήκε τελευταία στιγμή στο λεωφορείο. Θάνατος. Αγνοεί την εξουσία του αξιωματικού του πλοίου. Θάνατος. Οι σημερινοί, αυτοί οι δύο το πρωί και οι άλλοι δύο που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, σκότωσαν πραγματικά. Πόσοι όμως δεν σκοτώνουν συμβολικά κάθε μέρα, παρακολουθώντας όλα αυτά. Μια κοινωνία που αποδίδει στον κατατρεγμένο το φταίξιμο, είναι λογικό να μετράει νεκρούς. Πόσοι από όσους είδαν το βίντεο από τον Πειραιά, σήμερα όλη μέρα, δεν θα είπαν. Και έβλεπα και τα σχόλια στα social media, είπαν το εξής. Τι ήθελε κι αυτός χωρίς εισιτήριο. Όλο το βράδυ έπαιζε αυτό με το εισιτήριο. Απεδείχθη πριν κάποιες ώρες ότι είχε εισιτήριο, οπότε έχει αλλάξει το αφήγημα. Όμως έχουν μείνει από κάτω τα σχόλια. Τι ήθελε χωρίς εισιτήριο. Δικαιολογώντας τη δολοφονία του ανθρώπου επειδή πήγε χωρίς εισιτήριο. Από το πρωί και μετά έχει αλλάξει. Γιατί άργησε να μπει. Ας πρόσεχε. Το γνωστό ρίχνουν την ευθύνη στο θύμα. Είναι αυτοί που λένε, είμαι σίγουρος, τι ήθελε ο Γρηγορόπουλος στα Εξάρχεια. Τι ήθελε η τάδε κοπέλα να φοράει κοντή φούστα και προκάλεσε το βιαστή. Τι ήθελε ο Παύλος Φίσας να μπλέξει. Τι ήθελε ο Μιχάλης στη Νέα Φιλαδέλφια πριν 1,5 μήνα, αφού έβλεπαν τους φασίστες Κροάτες να έρχονται. Τι ήθελαν οι πρόσφυγες στο δάσος του Εύρου πριν 10-15 μέρες. Μια κοινωνία που βρίσκει ως φυσιολογικό και πρέπει μόνο να δουλεύει, μόνο να μιλάει, μόνο να μην διεκδικεί, μόνο να σωπαίνει, να υπακούει. να υπομένει, να βλέπει τηλεόραση, είναι λογικό να απόρρει όταν βλέπει κάποιον να σηκώνει κεφάλι. Και να θεωρεί σχεδόν φυσιολογικό να σκοτώνεται αυτός ο κάποιος με το κλασικό επιχείρημα, μα και αυτός προκάλεσε. Τι δουλειά είχε εκεί. Αν δεν ήταν φτωχός σήμερα ο Αντώνης, θα ζούσε. Πριν λίγα χρόνια στη Ραφίνα, η ίδια εταιρεία είχε καθυστερήσει πλοίο για να έρθει η Ελένη Μενεγάκη. 40 λεπτά. Υπάρχουν τα σχετικά δημοσιεύματα, το θυμόμαστε όλοι. Είναι μια απάνθρωπη κοινωνία, απάνθρωπο σύστημα που γεννάει κτίνη. Δημιουργεί κτίνη που πράττουν και κτίνη που δικαιολογούν. Και αυτά είναι πολύ περισσότερα. Κτίνη που δικαιολογούν δολοφονίες με φοβερή ευκολία. Το είδαμε και στον Εύρο, σε αυτό το κάθαρμα που είχε μαζέψει τους 13 μετανάστες στο τρέιλερ και γράφαν από κάτι τι τους έχεις εκεί, κάψ' τους. Μια εξουσία επίσης που ενθαρρύνει κάθε λογή σε ρήφιδες, οι κυβερνήσεις και οι συγκεκριμένοι, μια αστυνομία που τους κανακεύει και μια δικαιοσύνη που τους χαϊδεύει, γιατί ξέρουμε όλοι ότι και αυτοί θα πέσουν στα μαλακά. Κτίνος δεν γίνεσαι μέσα σε μια στιγμή, κτίνος γίνεσαι σιγά σιγά, η διαδικασία αποκτίνωσης θέλει χρόνο. Υπάρχει περίπτωση, αυτοί οι δύο, το σκεφτόμουν ενώ τους έβλεπα, που έσπρωξαν τον 36χρονο Αντώνη Καριώτη από τον καταπέλτη, στην υπόλοιπη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, να είναι αλληλέγγυοι, για παράδειγμα, με πρόσφυγες. Υπάρχει περίπτωση να είναι εργαζόμενοι που στέκονται συναδελφικά προς τον συνάδελφό τους, να έχουν κάποιο αξιακό υπόβαθρο. Αν έχεις αυτά και άλλα τόσα, δεν σπρώχνεις έναν άνθρωπο στα μανιασμένα νερά που έχει δημιουργήσει η μηχανή ενώ φεύγει το πλοίο. Δεν τους ξέρω αυτούς τους δύο, αλλά νιώθω ότι η εγκληματική τους πράξη πατάει σε ένα υπόβαθρο απανθρωπιάς, μίσους και ρατσισμού. Και δεν είναι μόνοι τους, είναι πολλοί. Σαν λοβοτομημένη από όλη την Ελλάδα, ταπεινή και πεινασμένη. Προβληματικά παιδιά μέσα στον πόλεμο τη βρώμα. Τόση τρόποι να πεθάνεις, μα να πνέουμε ακόμα. Πείσαμε τους εαυτούς μας, πως το γκρίζο είναι χρώμα. Σαν κοπρόσκυλα παρνούνται να δαγκώσουν τη φόλα. Πέρασαν μέρες, μήνες, χρόνια πολλά. Πέρασε έχθρα και μίσος μέχρι να βρούμε κοινά. Ίσως και να πάμε αργά, μα και στο όλα καλά. Τρώγομασταν για μαλακίες μέχρι να έρθουμε κοντά. Στραβοκοιτούσαμε ο ένας τον άλλον στις γειτονιές. Με νεύρα τεντωμένα από σκάτω δουλειές. Ματώναμε για λίγα φράγκα, ομάδες και μουσικές. Μα οι πραγματικοί εχθροί δεν άνοικαν σε σκηνές. Ζήσαμε πόλεμο χωρίς βομβαρδισμένα τοπία. Επιβιώσαμε από τη βία του να μην έχεις μία. Τα πιτσιρίκια μεγαλώνανε σαν άγρια θηρία. Χτυπούσανε με Krav Maga, Muay Thai και πυγμαχία. Η έκφρασή μας είπαν οδηγεί στην παρανομία. Να μας μαντρώσει όλους θέλανε η αστυνομία. Δεν είναι μουσική αυτό, το μιμούταν με ειρωνία. Όσο πουλούσαν τον πολιτισμό σε δημοπρασία. Τώρα στο έτος ένα, δύο και τρία χινάρια. Παντού συντρίμια, ζωντανή ανάμεσα σε κουφάρια. Καλλιεργώντας για ασφάλεια μια ελεγχόμενη παράνοια. Όσο αιμόδι ψήστε ή παίζουν τη γη μας στα ζάρια. Είμαστε πλεγμένοι, στον ιστό τους χαμένοι. Δεν μας καταλαβαίνουν, ερωτάνε τι συμβαίνει. Που και που ευτυχισμένοι, σαν λογοδομημένοι. Από όλη την Ελλάδα ταπεινοί και πεινασμένοι. Είμαστε πλεγμένοι, στον ιστό τους χαμένοι. Βλέπω ένα μήνυμα εδώ, στέλνει ένας ακροατής Γιώργος και μου λέει: σας παρακαλώ, εξηγήστε μου, αφού έγινε το έγκλημα αυτό, πώς άφησε το λιμεναρχείο το πλοίο με όλες τις αποδείξεις να φύγει για Κρήτη, έστω και με νέο πλήρωμα. Δεν έχεις καταλάβει, αγαπητέ Γιώργο, ότι πάνω απ' όλα είναι η εταιρεία, η κάθε εταιρεία και το κέρδος της. Εδώ έγινε το έγκλημα, το είδε ο καπετάνιος, το είδανε κι άλλοι. Υπήρχαν βίντεο, δεν τους ένιωξε τίποτα απολύτως και ξεκίνησε να φύγει το πλοίο. Διότι δεν έχει χρόνο για χασούρα, το έχουμε ζήσει όσοι ταξιδέψαμε το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι, με τη μανία πως γεμίζουν τα πάρκινγκ κάτω ο ένας πάνω στον άλλον, πως γεμίζουν τις αίθουσες του πλοίου και η μόνη αγωνία τους και ενδιαφέρον είναι να κερδίσουν. Όταν το κέρδος μπαίνει πάνω από όλα αυτά, αυτός που πνίγηκε σήμερα, όποιος θα πνίγει αύριο μεθαύριο, αυτός που σκοτώθηκε προχτές, τα παιδιά στα Τέμπη, είναι λεπτομέρειες, δεν χαλάνε. Δεν θα χαλάσουν όλοι αυτοί αυτό το αφήγημα της κερδοφορίας, της κερδοσκοπίας, της ευμάρειας όπως μας πασάρουν και όλα αυτά τα πολύ ωραία που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, αφού πω το τηλέφωνο 211-10-80-880, το τηλέφωνο επικοινωνίας, μέσα είναι αποστόλης. Σας περιμένει. Μηνύματα τα βλέπω εγώ εδώ, radio@parapolitica.gr. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτες διαφημίσεις τώρα. Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Ομιλείτε ελληνικά. Τα τρία σημαντικότερα βιβλία που έβαλαν τα θεμέλια της ελληνικής γλώσσας για να επιλέξετε. Η νεοελληνική γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Το συντακτικόν και η γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης του Αχιλλέα Τζάρτζανου. Και μαζί η διάσημη σειρά της Λαρούς, κατασκευές και μαστορέματα για όλους. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ha ha ha! Αυτός είναι ένας κόκορας και είναι χαρούμενος γιατί φέτος δεν θα του φορτώσει κανείς τίποτα. Αφού όλοι θα φορτώσουν σχολικά από τα Public. Γραφική ύλη, επώνυμες σχολικές τσάντες και κασετίνες μαζί με καινοτόμες υπηρεσίες. Όλα εδώ. Α, και η σχολική λίστα έτοιμη από εμάς. Σχολικά, Public φυσικά. Θέλω να βλέπω μπάλα με γκολ ανατροπής. Θέλω να βλέπω over για μετρητές assist. Θέλω με live streaming να παίρνω το διπλό. Από το κινητό μου να παίζω στο λεπτό. Λόβι με θέλω, πες που τι είναι αυτό που θέλω. Λόβι με θέλω, που έχει ένα αποτέλο. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με ακόμα πιο πλούσια και διαδραστική εμπειρία. Εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Novibet. Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Hey, έλεγα. Τι έχω τη Δευτέρα? Crossfit στις 7 το πρωί. Οχ, καλά ξεκινάει η εβδομάδα. Τρίτη. Δείπνω με τη μαμά. Πω, πάλι θα με ρωτάει πότε θα παντρευτώ. Τετάρτη τι με περιμένει? Έκπληξη. Τι έκπληξη? Bonus έκπληξη. Γιατί από σήμερα η Τετάρτη σου γίνεται bonus Τετάρτη και σε εκπλήσει. Τώρα εξαργυρώνεις μόνο με τους μισούς bonus πόντους με αγορές σε επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος bonus. Του μεγαλύτερου προγράμματος επιβράβευσης από την Alpha Bank. Η προσφορά ισχύει για όλες τις Τετάρτες του Σεπτεμβρίου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθε τους bonus. Επισκεφτείτε σήμερα την Γαλάνη Συνχάου στο Μοσχάτο, Πειραιός 45 και βρείτε έπιπλα σε ποικιλία χρωμάτων και υλικών για χώρους με άποψη και γούστο. Γαλάνη Συνχάου. Άμεση εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 210-4826-331. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Αυτή την Κυριακή με την απογευματινή, το best seller «Ο πρόεδρος αγνοείται». Κυβερνοπόλεμος, κατασκοπία και επικίνδυνα μυστικά που μόνο ένας πρόεδρος γνωρίζει. Μη χάσετε το δεύτερο τόμο του πιο καθηλωτικού μυθιστορήματος της τελευταίας δεκαετίας από τους Bill Clinton και James Patterson. Αυτή την Κυριακή αποκλειστικά με την απογευματινή. Παραπολιτικά 90,1. Παρακολουθούμε, σκεφτόμαστε, συζητάμε με αφορμή τη φρίκη αυτή που βγαίνει από αυτό το βίντεο που είδαμε σήμερα το πρωί, από χτες το βράδυ, αλλά σήμερα το πρωί κυρίως, με όσα συνέβησαν στο Πειραιά. Είναι ένα σοκ που κάθεται πάνω στο άλλο σοκ όλων αυτών που συνέβησαν χτες. Όλα αυτά τα φαινόμενα βίας βαρβαρότητας, που είναι πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό, σαπίλας, αυτή νομίζω είναι η λέξη καλύτερη, δεν συμβαίνουν σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, συμβαίνουν σε μια κοινωνία παρακμής. Για να θυμηθούμε και τα υπόλοιπα, συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2.0. Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Ελλάδα 2.0 είναι η νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή που έρχεται. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μία γεύση από τη νέα εποχή που ήρθε από τη Μαγνησία χτες. Παναγία μου, πάει γέφυρα! Τους έχω ειδοποιήσει 100 φορές για αυτό το ποτάμι! Και στέλνουν μηνύματα στο 112, λέει μην μετακινήσετε. Πού να μπορώ να μετακινηθώ να πάω? Δεν κάνετε, δεν μας άρχισε τίποτα! Πλημμυρίσαμε 2 φορές και τα αυτοκίνητά μας και ξαναγίνεται πάλι. Μεγάλη καταστροφή, παιδιά. Ελπίζω να μην ξεχυλίσει το ποτάμι άλλο, γιατί εδώ θα πνιγούμε όλοι, δεν θα μείνει τίποτα. Έχει και μισό μέτρο μέσα το νερό μας. Αυτή την κόψη καλά την ξέρω. Να μη φουντάρω, θα καταφέρω. Αυτή την όψη καλά γνωρίζω. Από την κούνια μου τη σφουγγαρίζω. Χάλια, χάλια. Από τις 1,5 ώρα είμαστε εδώ, προλάβαμε, μπήκαμε στο μαγαζί και μετά πλημμύρα. Με τις κούπες και τις φουγκαρίστες. Πληρώνουμε τέλη, πληρώνουμε φορείς, πληρώνουμε 1,200. Κάθε φορά που βρέχει λίγο δυνατά, πλημμυρίζουν τα μαγαζιά μας και παθαίνουμε ζημιές 1,000 ευρώ. Έτσι, όλοι γύρω-γύρω. Και φυσικά αυτά τα χρήματα δεν πρόκειται να τα πάρουμε στο ακέραιο. Πρέπει να μας δώσουν κάτι ψίχουλα για να. Τι να τα κάνουμε, πώς είναι αληθεί το πρόβλημα. Αυτή τη χώρα την έχω χτίσει, την έχω κλάψει, την έχω βρήσει. Αυτό το χώμα το έχω φιλήσει, το έχω λατρέψει, το έχω συγχωρήσει. Ζητάμε άμεση βοήθεια από τον Άι Γιάννη Πηλίου. Μας έχουν εγκαταλείψει όλοι. Από το πρωί στις 7 η ώρα καλούμε το 112, την πυροσβεστική, το Δήμο, την Ομαρχία, δεν υπάρχει κανένας. Ήδη αυτοκίνητα έχουν μπει στη θάλασσα. Θα θρηνήσουμε νεκρούς. Μιλάμε από το πρωί στο 112 και στην πυροσβεστική και υπάρχει πλήρη αδιαφορία. Κινδυνεύουν άνθρωποι με μικρά παιδιά. Θα πνιγούμε, θα μπει το ρέμα όλο μέσα στο νερό. Δεν μας ενδιαφέρουν τα αυτοκίνητα, ζητάμε βοήθεια. Την ακούσαμε αυτή την κυρία, είναι από τον Άγιο Ιωάννη Πηλίου και ζητάει βοήθεια. Από χτες το πρωί έχει βγει σε 2-3 κανάλια και έλεγε αυτό το πράγμα. Δεν έχει ρεύμα όλη η περιοχή, είναι αποκομμένη. Έχει απαγορευτεί και η κυκλοφορία. Όλα μαζί, μόνο Μπέος κυκλοφορεί στο Βόλο. Αυτό το βοήθεια που λέει η κυρία στην Ελλάδα του 2.0 θα κολλήσει με ένα άλλο βοήθεια που το ακούσαμε πριν από μια άλλη κυρία πριν 15 μέρες, όχι σε πλημμύρα, σε φωτιές πάνω στον Εύρο. Το μοναστήρι καίγεται, το μοναστήρι εδώ, η φωτιά, ναι. Η φωτιά, να τη φωτιά, το μοναστήρι και στείλτε πυροσβεστικά εδώ πέρα. Είναι και στα σπίτια δίπλα, βλέπω. Τα σπίτια καίγονται στην Αγία Παρασκευή εδώ πάνω. Η φωτιά καίει και από μπροστά μας και από πίσω. Το θερμικό φορτίο είναι απίστευτο. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, γιατί η φωτιά καίει και από τις δύο πλευρές. Πού να πάμε, αφού καίει και από τη μία και από την άλλη. Φωνάζει, έχει καίγεται το σπίτι του. Ήμουν εδώ από τις 2 στις 4 και είδαμε ένα ελικόπτερο. Και η φωτιά έφτασε στην περιοχή μας. Λογικό δεν είναι. Άμα δεν έρθουν να σβήσουν, να ρίξουν δύο πυροσβεστικά, δύο αεροπλάνα, τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πάνω. Έχω τον πατέρα μου 70 χρόνια εκεί πέρα με αναπνευστικό. Δεν έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος. Όχι, όχι. Για ποιο λόγο. Γιατί είπανε στην αστυνομία να τον πάρει και δεν τον πήρε. Φύγουμε από το σπίτι μας και νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο έλεος ανίκανων ευθυνόντων. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Βοήθεια. Ζητάμε βοήθεια. Από το αίμα τόσων προγόνων. Στο κόσμο με νοχές αιώνων κι είμαι μεγάλος πια στα 40 για να πληρώνω φέρεσε τα πάντα. Αλλά είναι ντροπή επί 3 ώρες η πυροσβεστική να μην έχει νερό χωρίς να φταίει η ίδια, γιατί την οργάνωση αυτή την έχει αναλάβει η περιφέρεια. Είναι ντροπή να μην έχουμε 3 ώρες νερό, μία υδροφόρα εδώ. Ντροπή και καίγονται σπίτια. Ντροπή! Αυτή χώρα με έχει γεράσει κι αυτή η πόρα δεν λέει να περάσει. Σηκώνω πλάτη, σηκώνω στήθος στο φως γεράκι κότα στο ημίχος. Μία οργανωσία και μισή, όλο το σύστημα βρωμάει. Τίποτα, ό,τι και να πω είναι λίγο. Δεν υπάρχει κανένας Μητσοτάκης, τίποτα. Υπάρχει μόνο εαυτός μας και κανένας άλλος. Ναι, δεν ξέρω αν χρειάζεται να υπάρχει Μητσοτάκης δίπλα σε όλους αυτούς. Θα έπρεπε να υπάρχει Μητσοτάκης ως κράτος, ως πολιτεία που σβήνει τις φωτιές το χειμώνα, όχι το καλοκαίρι, που κάνει προετοιμασία δηλαδή. Που κάνει τα αντιπλημμυρικά που πρέπει. Ναι, τα φαινόμενα είναι έντονα, αλλά και η πολιτεία δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Το βλέπουμε όλοι στις γειτονιές μας, πώς ακριβώς συμπεριφέρονται οι τοπικοί, οι μεγαλύτεροι και οι πιο μεγάλοι μετά άρχοντες. Για παράδειγμα, μετά τις πλημμύρες των προηγούμενων χρόνων, προϋπολογίστηκαν τα ελάχιστα για τη θωράκιση της Αττικής. 117 αντιπλημμυρικά έργα αξίας 400 εκατομμυρίων. Οι πιστώσεις για το 2023 είναι 9 εκατομμύρια. Από τα 400 που πρέπει να δοθούν, δόθηκαν 9 για το 2023. Με αυτό το ρυθμό, σε 40 χρόνια θα έχουν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά. Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι, διότι η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα. Θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα.

Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι έγινε με τον Κασελάκη, πήγε στο στάφο των Βενιζέλων. Γιατί? Έτσι δεν έλεγε ότι θα κάνει από εκεί βίντεο, τι θα έκανε από εκεί, ανακοίνωση τη υποψηφιότητά σου, τι θα έκανε. Α, δεν ξέρω, δεν πήγε. Έμαθα ότι δεν πήγε τελικά. Το θέμα είναι γιατί ήθελε εκεί να πάει. Τι μήνυμα ήθελε από εκεί να δώσει με αυτό. Δεν ξέρω. Μήπως για το ιδιώνυμο, μήπως για το ιδιώνυμο ή για τη μεγάλη ιδέα. Λες για τη μεγάλη ιδέα? Ή για το ιδιώνυμο κατά τη αριστερά, ξέρω εγώ, κατά όχι, το όχι. Εγώ πιστεύω για τη μεγάλη ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Ίσως αυτό ταιριάζει πιο πολύ. Θέλετε να βάλετε απέναντι στον πρωθυπουργό της δίθεν οικονομικής σταθερότητας ένα άτομο που ξέρει καλύτερα χρηματοοικονομικά και επιχειρεί από εκείνον, επειδή έχει δουλέψει και επιχειρήσει. Μόνο εκεί βρίσκεται με τον Βενιζέλο. Τότε καλά έκανε και σκέφτηκε από εκεί πέρα να. Όχι, εγώ συμφωνώ. Ναι, καλά έκανε. Και μάλλον ήταν και για το ιδιώνυμο κατά των κομμουνιστών. Έχετε υπόψη σου και αυτό. Αφού έγραφε λόγους για τον Κούλη, έγραφε άρθρα υπέρ του. Δεν το ξέρεις αυτό? Αυτό το ξέρω, είναι παλιότερα. Τι σημασία έχει τα άρθρα τώρα? Και εσύ μπορείς να έχεις γράψει υπέρ του Κούλη. Ναι, αλλά μετά εγώ δεν θα κατέβω υπέρ ΣΥΡΙΖΑ. Α, κουφάλα, ήθελα να σε δοκιμάσω. Άρα μπορεί να έχεις γράψει κάτι υπέρ του Κούλη. Να χαθείς. Επίσης μπορεί να είμαι και υπέρ της μεγάλης ιδέας, όπως ο Κασελάκης. Πολλοί έχουν μεγάλη για τον εαυτό τους. Αποστόλη. Έλα. Δάσκαλε, συγγνώμη. Δάσκαλε. Μπορείς να με λες τίτσα. Έχεις βγάλει για 5 Οκτώβρη. Ναι, έχω βγάλει. Δεν άλλο στην Αθήνα. Ναι. Μπαίνει και κόσμο στο μαγαζί. Να σε ρωτήσω κάτι. Εμείς από την Πάτρα πώς θα έρθουμε? Από την Πάτρα με έχεις παρμένο. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Ο Στάθης είμαι, ναι. Έλα, Στάθη. Μπορεί να λέει κάτι, πάση κλείνει Πέμπτη. Τι πρόβλημα υπάρχει με την Πέμπτη? Εμένα μου αρέσει η Πέμπτη. Ωραία, με. Εγώ πώς θα έρθω την Πέμπτη από την Πάτρα στην Αθήνα και θα γυρίσω την άλλη να έρθω για δουλειά? Βρε κακομοίρη, πόσο είναι τώρα η Πάτρα? Δηλαδή 2 ώρες, 2 και 1 τέταρτο. Και 2. Ωραία, λοιπόν, έρχεσαι. Και τον πρωί να ξυπνήσω 8 η ώρα. Βλέπεις, φεύγεις. Θα έρθω. Για να σε δω. Έχω και κόσμο στο μαγαζί και μόλις θα έρθω θα σου πιάσω και τον κόλλο. Πες τον Πελετίδη να μας φωνάξει Πάτρα. Θα σκούρα τα πράγματα για Πελετίδη. Τι, γιατί? Τώρα έχουν σηκώσει πολύ κεφάλαια εδώ στην Πάτρα και θέλω να τον κοντράρουν. Αυτό που ενώνονται ΣΥΡΙΖΕΙ με Νεοδημοκράτες μαζί, αυτό λες? Άστο, γεια, θα γίνεται χαμός. Καλά, εντάξει, πες να πάρουν φόρα και να φάνε μια φασολάδα. Πήρα να σου πω και κάτι άλλο. Πες και κάτι άλλο, γιατί μου πες μόνο το ένα. Πες και το άλλο. Να σου πω και το άλλο. Θα πάω σε ένα πάρτι που ντυνόμαστε έτσι με στολές ζώων και κάνουμε κάτι περίεργα. Είναι σε να σου κλείσω θέση. Τι ζώο θα ντυθώ? Τι θες? Πολιτικό ζώο θέλω. Ναι, και αυτό γίνεται. Όλα τα ζώα είναι πρόσδεκτα. Α, ωραία. Έχεις κάποιο στο μυαλό σου? Πολλά. Άδωνη, για παράδειγμα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Έβρισα, συγγνώμη. Να τις βάλουμε στο τέλος τις διαφημίσεις. Και μέσα σε όλα αυτά. Ευτυχώς υπάρχουν και τα social media. Πέσαμε σε ένα βίντεο που είναι ένας Θεσσαλονικιός, είναι από τους θεματοφύλακες του Συντάγματος, είχαν κάνει την εμφάνισή τους και στην πανδημία, έχουν αυτοχρηστεί, ονομαστεί θεματοφύλακες του άρθρο 120 του Συντάγματος, έχουν οργανωθεί λίγο γιατί έχουν και κάτι αυτοκίνητα με φάρους, κάνουν περιπολίες, επεμβαίνουν, έχουν υποκαταστήσει κανονικά σε πολλές περιπτώσεις, δεν ξέρουμε σε ποιες. Την αρχή, τον νόμο, κάνουν ό,τι νομίζουν. Προφανώς είναι διαταραγμένοι, όλοι αυτοί είναι διαταραγμένοι, φαίνεται από το πώς μιλάνε, το τι λένε. Θα ακούσουμε εδώ τον Απόλλωνα Τερζή, έχει ανεβάσει βίντεο και καμαρώνει που στην Θεσσαλονίκη πάντα κάνουν ό,τι θέλουν. Έχετε καταλάβει πόσο εύκολο είναι να καταλάβουμε την Ελλάδα? Έλληνες, ενσωματωθείτε στο Α120 για να σας δώσω λίγο μια γεύση. Για να κυκλοφορήσεις με αναμένο φάρο, αν δεν είσαι του σώματος, αν δεν είσαι το Σύνταγμα, αν δεν είσαι Έλληνας πολίτης, τρως 750 ευρώ πρόστιμο. Εμείς μέρα νύχτα έτσι κυκλοφορούμε, διότι η χώρα βρίσκεται υποκατοχή. Τόσο εύκολα παίρνουμε τη χώρα πίσω. Κοιτάξτε λίγο, αρκεί να δείτε στο σώμα. Αυτά όλα είναι δικά μας. Για κοιτάξτε λίγο. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στη Βασιλίση Σόλγας, σώμα θεματοφυλακής. Έχουμε και αυτούς, είναι και αυτοί, οι οποίοι αν δεν ήταν επικίνδυνοι θα μιλούσαμε με το πόσο γραφικοί είναι, αλλά προφανώς η αστυνομία τα γνωρίζει όλα αυτά, όπως γνώριζε και άλλα που έχουν γίνει στην Αθήνα παλιότερα, με λιγότερο γραφικούς ή πιο επικίνδυνους. Παρόλα αυτά τα ανέχεται, τα υποθάλπει, αλλά αν είναι καν ποιος διαδηλωτής, αμέσως θα πέσει πάνω του να κάνει αυτά που ξέρει να κάνει. Εδώ στους διαταραγμένους κανονικά τους χρήζοντες ιατρική βοήθεια και νοσηλεία δεν υπάρχει, κυκλοφορούν με φάρους, είχαν παρκάρει όλα τα αυτοκίνητα και καμάρουν ότι μπορεί να πάρει και όλη την Ελλάδα η συγκεκριμένη ομάδα. Κάποιες σκέψεις ακόμα για αυτό που έγινε σήμερα το πρωί, αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες με τις φωτιές και το πώς πάει το 2023 μέχρι σήμερα. Μέσα στο 2023 έχουν συμβεί τα εξής τραγικά γεγονότα, σας τα θυμίζω, τα θυμόμαστε όλοι, δεν τα ξεχνάμε. Έγκλημα στα Τέμπη. Με νεκρούς κυρίως νέα παιδιά που βρήκαν τραγικό θάνατο, εμπιστευόμενοι την Ελλάδα του πάμε και όπου βγει, όπως έλεγε τότε κάποιος, την Ελλάδα της αριστείας, των εγγενείων και της βιτρίνας γενικότερα. Κάτω από τη βιτρίνα αποκαλύφθηκε τότε στα Τέμπη ένα σύλληπτο μπάχαλο τηλεδιοίκησης που δεν λειτουργούσε, σταθμαρχών, βισμάτων, υπουργών της πλάκας. Το θυμόμαστε όλοι, γίνανε οι εκλογές, 41% και ξεχάστηκε. Το δεύτερο τραγικό γεγονός του 2023 ήταν το ναυάγιο της Πύλου, αρχή καλοκαιριού. Ένα ναυάγιο στα απόνερα μιας απάνθρωπης πολιτικής που διώχνει στα μουλοχτά ή και φανερά τους κατατρεγμένους της περιοχής. Μια ντροπιαστική πολιτική που ενώ διαψεύδεται συνεχώς από τα επίσημα χείλη από την κυβέρνηση, επιβεβαιώνεται από βίντεο, από ντοκουμέντα ξένων πρακτορείων, μαρτυρίες και έρευνα ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το τρίτο είναι αυτό που ζήσαμε στη Ρόδο, 11 μέρες φωτιά. Στον Εύρο, 16 μέρες φωτιά, εδώ στην Αθήνα, στη Βιωτία και σε άλλες περιοχές. Ειδικά στον Εύρο, μιλάμε για τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή φέτος σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και έβλεπα και εγώ, όπως όλοι μας, τις καταστροφές αυτές και συνειδητοποίησα πόσο έχουμε συνηθίσει, πόσο έχουμε εξοικειωθεί με τέτοιου μεγέθους καταστροφές. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη, νομίζω, καταστροφή. Προφανώς, σε αυτή τη γενίκευση δεν χωράνε όλοι. Όλη η κοινωνία δεν είναι ίδια, αλλά βλέπω αυτοί που δίνουν το τέμπο και το μεγαλύτερο της κομμάτι. Έχω την αίσθηση ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, ακόμη και αυτοί που δηλώνουν ευαισθητοποιημένοι, αντιμετωπίζουν επιδερμικά την καταστροφή. Την ώρα της καταστροφής εκδηλώνεται ένα συνέστημα χωρίς βάθος, χωρίς διάρκεια. Συγκινούμαστε όλοι, κάνουμε αναρτήσεις, θα βάλουμε σημαίες, θα βάλουμε φωτογραφίες, θα βάλουμε το μαύρο για το πένθος. Χωρίς όμως να γίνονται οι απαραίτητες συνδέσεις με το παρελθόν και το μέλλον. Κρατάει τις πρώτες μέρες αυτή η θλίψη, όσο διαρκούν τα live από τα κανάλια. Μετά έχει χωνευτεί όλο αυτό, και αυτό έχει χωνευτεί, όπως και όλα τα προηγούμενα. Όλο αυτό κυρίως στα social media, βασικός αγωγός εκτόνωσης της θλίψης, της στεναχώριας που μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι βλέποντας τραγικές εικόνες. Αυτή νομίζω είναι η μεγαλύτερη καταστροφή στον τόπο. Μια γενική παρέτηση από την έννοια του ανθρώπου που αγωνιά, αγανακτεί, δρά και αποφασίζει. Μια αυτοκατάργηση, αυτό διαπιστώνω, όλων μας. Μια ηχηρή αυτοκατάργηση. Αυτά αφορούν, αυτές οι σκέψεις αφορούν αυτούς που είναι ευαισθητοποιημένοι. Για τους άλλους που είναι μοσχάρια πραγματικά που βλέπουν, που είναι καθήκια, κατακάθια και λένε κάψτους, καλά να πάθει, προκάλεσε, για αυτούς δεν υπάρχει κανένας σωσμός. Απευθύνομαι στην αποδόπλευρα που είμαστε όλοι ευαίσθητοι και συγκινούμαστε, πολιτικοποιημένοι, συμμετέχουμε σε διάφορα. Έχει έρθει αυτή η αρρώστια και από εδώ λίγο, εκτονωνόμαστε στα πληκτρολόγια, γράφουμε αυτά που είναι να γράψουμε, ανεβάζουμε και τις σχετικές φωτογραφίες, αγανακτούμε. Σήμερα υπάρχει πολύ αγανάκτηση στο Twitter, το βλέπω και στο Facebook για τα καθήκια. Τους βρίζουν τους δύο λιμενικούς, όχι τους λιμενικούς, τους λιμενικούς επειδή δεν ήταν εκεί, τους αξιωματικούς ή τους εργαζόμενους εκεί στο πλοίο, τι ακριβώς ήταν όλοι αυτοί, και δικαίως τους βρίζουν. Αύριο μεθαύριο και αυτό θα έχει χωνευτεί και θα πάμε για τα επόμενα. Δεν γίνεται αυτή η σύνδεση που πρέπει να γίνεται πάντα με τις πραγματικές αιτίες, με το βάθος των θεμάτων. Βοηθάνε και τα social media να κρατιέται όλο αυτό στην επιφάνεια και να ικανοποιούμαστε όλοι που υπάρχουμε στην επιφάνεια και το είπαμε ή το κάναμε. Λίγο πολύ ισχύει και για μας εδώ στην εκπομπή, αλλά ο ρόλος μας αυτός είναι. Βέβαια ο ρόλος μας είναι πιο σατυρικός και να προκαλούμε άλλα συναισθήματα, αλλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και εμείς από όλο αυτό. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Θα κλείσουμε με το λαό, κολλάει στις διαφημίσεις, πάμε στο μαγκαζίνο μετά με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, όπως το λέω, μου, τι γίνεσαι. Έλα, καλά. Ήρθατε πιο νωρίς λίγο, νομίζω, ε. Πιο νωρίς από τι? Από τις άλλες χρονιές. Το παρακάναμε, ναι. Μας έπαιρνε λίγο ακόμα. Έβγες ακόμη στη Μύκονο, ε. Αχ, Παναγία μου. Πως το λέω, τελικά λεφτά υπάρχουν, έτσι. Όπως φαίνεται, ναι, γιατί όχι. Γιατί πότε λείψανε? Με 2 εκατομμύρια, λέει, θα πάρουν οι Σπαρτιάτες, έτσι. Σιγά μου, τι είναι 2 εκατομμύρια, τι είναι? Ένας μεγάλος περίπατος αποτυχημένος και. Ναι, μπράβο, και τίποτα. Εδώ τα δίνουμε έτσι για να έχουμε γκρεμίδια στην Πανεπιστημίου. Να μην πάρουν και τα φασισταριά τίποτα να εξυπηρετήσουν το σύστημα. Πώς θα γίνει? Βέβαια.